Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00, czas na serwis. Anna Zaleśna Sewera. Blisko 3000 interwencji strażaków po burzach na południu Polski przeszły trąby powietrzne. Za nimi 10 miesięcy nauki, w większości zdalnej. Uczniowie i nauczyciele kończą trudny rok szkolny. Nie ma zgody europejskich przywódców na wznowienie współpracy Unii z Moskwą i spotkanie z przywódcą Rosji. Ponad 2800 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków nawałnic nad Polską. W kilku miejscach na południu przeszły trąby powietrzne. Jedna osoba została ranna. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu i w Małopolsce, informuje rzecznik polskich strażaków Krzysztof Batorski. Strażacy głównie zabezpieczali zniszczone, zerwane dachy, budynki, wypompowywali wodę z posesji. Na szczęście w tych działaniach tylko jedna osoba odniosła lekkie obrażenia w powiecie nowosądeckim. Element porwany przez wiatr spadł tej osobie na nogę. Po północy sytuacja się stabilizowała. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zapowiedział w TVP Info, że poszkodowani przez nawałnice i trąby powietrzne w miejscowościach Librantowa i Kolbuszowa otrzymają szybkie wsparcie. Lada dzień będziemy mogli przekazać wsparcie finansowe w wysokości do 6 tysięcy złotych, ale też oczywiście mamy świadomość, że część tych strat jest dużo większa, stąd komisje, które zostaną powołane przez gminę, będą musiały szybko i sprawnie oszacować w taki sposób, aby w przypadku zniszczeń można było przekazać do 100 tysięcy złotych, a jeśli domy na tle byłyby zniszczone, że nie nadawałyby się do zamieszkania, do 200 tysięcy złotych. Trąby powietrzne, które przeszły nad Librantową i Koniuszową, uszkodziły 30 domów i 39 budynków gospodarczych. W wielu miejscach kraju wiatr zerwał linie energetyczne. Wieczorem prądu nie miało 30 tysięcy osób. Cały rok szkolny upłynął pod znakiem pandemii. W reżimie sanitarnym odbędzie się też rozdanie świadectw. Ponad 4 miliony uczniów kończy naukę. Przed nimi 2 miesiące wakacji. Uczniowie usłyszą dzisiaj ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Jak mówił w rozmowie z Polskim Radiem minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, ten rok szkolny dla uczniów był wyjątkowo trudny. Nauka stacjonarna przeplatała się ze zdalną i nauczaniem hybrydowym. Dla uczniów było to rzeczywiście wybitnie stresujące, ale mimo wszystko możemy powiedzieć, że udało się na tyle, na ile mogło się udać, dzięki pracy dyrektorów, nauczycieli, rodziców. Teraz można już planować odpoczynek. Pojadę z tatą do Hiszpanii i będziemy mieli fajne wakacje. Będzie czas wolny i nie będzie trzeba nic robić. Będzie można spać do 12 albo 14. Ja pojadę nad morze, będę chodził na lato w mieście. Po wakacyjnej przerwie uczniowie znów zasiądą w szkolnych ławkach 1 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie będzie w najbliższym czasie szczytu Unia Europejska-Rosja na szczeblu przywódców. Tak zdecydowali liderzy 27 krajów wspólnoty na spotkaniu w Brukseli. Tym samym odrzucili propozycję Francji i Niemiec, aby wznowić współpracę z Moskwą. Dyskusja o propozycji Berlina i Paryża oraz o relacjach Unii z Rosją trwała ponad 5 godzin. Nie ma obecnie możliwości zorganizowania szczytu Unia Europejska-Rosja na najwyższym szczeblu, mówił prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Myślę, że jest na to za wcześnie, bo nie dostrzegamy radykalnych zmian w zachowaniu Władimira Putina. A kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreślała, że nadal opowiada się za dialogiem. Chciałabym, żeby decyzje były odważniejsze, ale dobrze, że będziemy jeszcze nad tym pracować. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed szczytem takie stawiał warunki. Tylko wycofanie się Rosji z agresywnej polityki wobec swoich sąsiadów, ale także wobec państw Unii Europejskiej, w szczególności wobec Polski. We wnioskach ze szczytu napisano, że warunkiem zmiany w podejściu Unii do Rosji jest przede wszystkim realizacja porozumień mińskich o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Trzy płyty Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki za muzykę poważną. W kategorii album roku muzyka oratoryjna i operowa nominowano płytę Stanisław Moniuszko Sonety Krymskie. Z inicjatywy programu Drugiego Polskiego Radia kantatę Stanisława Moniuszki do słów pochodzących z 9 spośród 18 sonetów Adama Mickiewicza przypomniał chór Polskiego Radia. Było to dla nas spore wyzwanie, mówi dyrektor chóru Magdalena Warejko. To utwór, który jest bardzo, powiem kolokwialnie, moniuszkowski. On ma i piękne partie chóralne i solowe, bo oczywiście tenor solo wykonaniu Aleksandra Kunacha. Jest on trudny pod kątem interpretacyjnym, natomiast jako Klub Polskiego Radia musimy się takich dzieł spodziewać i nagrywać je, żeby istniały jakby w fonotekach i w archiwach naszej kultury. Wśród albumów z muzyką symfoniczną nominowanych do nagrody znalazło się również wydawnictwo Polskiego Radia Semkow Nospr Brahms Symfonię 1-4 w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Szansa na statuetkę w kategoriach Album Roku, Muzyka Kameralna oraz Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej ma płyta Grażyna Bacewicz Sonaty na skrzypce i fortepian. Laureatów Nagród Akademii Fonograficznej w 9 kategoriach poznamy wieczorem podczas gali w Operze na Zamku w Szczecinie. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Norbert Michalak. Urszula Radwańska o krok od gry w wielkoszlamowym Wimbledonie. Polska tenisistka awansowała do decydującej rundy kwalifikacji. Polka wygrała ze Słowaczką Anną Karoliną Szmiedlową 6-3, 7-5. 30-latka cieszy się z dobrej dyspozycji. Chciałam też tą grę bardziej urozmaicać z slajsami, bo widziałam, że jak grałyśmy takie typowe bum bum, to i to leżało i się to właśnie wtedy się fajnie grało, więc starałam się też wciskać te slajsy i no, na pewno to było też kluczowe. Następną rywalką Radwańskiej będzie Amerykanka Danielle Lao. Awansować nie udało się Kamilowi Majszakowi. Polak odpadł w decydującej rundzie kwalifikacji, przegrywając z Chilijczykiem Marcelo Tomasem Barriosem Werą 4-6, 6-4, 6-7, 3-6. Kwalifikacji nie przebrnęły również Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa. Takiego wieku i takiej formy może pozazdrościć każdy. 91-letni Sobiesław Zasada ma już za sobą pierwszy odcinek specjalny rajdu safari, 6. rundy rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Załogi startowały w parach na 5-kilometrowym torze. Sobiesław Zasada jechał w parze ze swoim wnukiem Danielem Chwistem, który był szybszy niemal 1,5 minuty i zajął 15. miejsce. Sobiesław Zasada miał problem z autem i był 34. Mieliśmy pewne kłopoty. Techniczne takie po prostu. No, na pierwszych mieliśmy kłopot, dlatego się w ogóle nie słyszeliśmy. Kompletnie. No i tak się jechało w ciemno i tym samym rozmawialiśmy jeszcze i to wszystko było zadowolone. Bardzo, bardzo słaby czas. Ale to nieważne, teraz się dopiero zaczyna. Najtrudniejszy to będzie sobota, ale też będzie trudny dzień. No. W rajdzie po pierwszym odcinku specjalnym prowadzi obrońca tytułu i lider Mistrzostw Świata Francuz Sebastian Ogier. Dziś 6 odcinków specjalnych, najdłuższy będzie liczył ponad 32 kilometry. Bez straty seta w meczu z Turczynkami i awans do finału Ligi Narodów. Mowa o reprezentantkach Stanów Zjednoczonych, które w półfinale pokonały Turcję 3-0. We włoskim Rimini rywalkami Amerykanek w finale będą Brazylijki, które wygrały z Japonkami 3-1. Finał i mecz o trzecie miejsce już dziś. Liga Narodów odbywa się w tym roku w formie koronawirusowej bańki. Więcej sportu po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas, mili Państwo, czas teraz na informacje pogodowe. No nie jest to spokojna druga połowa czerwca. Niespokojny będzie także i ten piątek. We wschodniej połowie kraju prognozowane są burze z gradem. W pozostałej części Polski popada przelotny deszcz. Słońca będzie dziś jak na lekarstwo, ale temperatury przyjemne. Odpoczniemy od upałów od 19 do 23 stopni na zachodzie i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 23 do 28. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Luty 2016 roku był w Trójce wyjątkowy. Z zespołem Strachy na Lachy świętowaliśmy nie tylko walentynki, ale przede wszystkim wręczenie muzyką platynowej płyty za album Piła Tango. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Strachy na Lachy w Trójce. Retransmisja wyjątkowego koncertu w niedzielę po 19:00. Zapis wideo do obejrzenia na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest...

radiowy Twitter, Twitter radiowej Trójki. Polecam Państwa uwadze. Ale jest też numer telefonu 2 2 7 3, a tam dzwonią dziś Państwo i mówią o swoich refleksjach dotyczących Międzynarodowego Dnia Marynarza. Dzień dobry. Chciałem słowo o marynarzach. Proszę pana, mam takiego kuzyna. On jest prawdziwy marynarz, bo on pływał w PLO, Polskie Linie Oceaniczne. I miał takie rejsy 9-10 miesięcy. Do Chin pływał. I powiem panu, co on tylko wrócił do tego portu, to córka. Za 6. razem dopiero trafił, że mu się syn urodził. Pozdrowienia dla wszystkich marynarzy. Zdrowia życzę. Bardzo dziękuję za ten telefon. 2 2 7 3. Dziś Międzynarodowy Dzień Marynarza. Byłem marynarzem, mechanikiem. Ukończyłem szkołę morską 50 lat temu. Kto to w ogóle marynarz? Na pierwszym wykładzie nasz wspaniały pisarz, marynarz, wykładowca Andrzej Perepeczko powiedział, marynarz to taki człowiek, który musi sobie umieć sam poradzić. Bardzo dziękuję za ten telefon. 2 2 7 3, Międzynarodowy Dzień Marynarza. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę podzielić się swoją refleksją na temat tego święta, pozostajemy otwarci na oścież. I wszystkiego dobrego wszystkim pływającym po morzach i oceanach. Czy coś dla marynarzy przygotował dziś w swoim muzycznym kalendarium Michał Migała? Przekonajmy się wspólnie już teraz. Kalendarium muzyczne. Miłe uchu takty, to niechybny znak, że dziś urodziny ma autor tej właśnie kompozycji. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. To oczywiście grupa Toto i jej kompozytor, autor tekstów, wokalista, dzisiejszy jubilat, David Paich w utworze Afryka. I ja też mam nadzieję, że w Afryce pada. A wczoraj swoje urodziny miał artysta, którego nazwisko jest dość codzienne, ale to, co robił i robi, codzienne już nie jest. Mówię o Arturze Brownie, wokaliście i muzyku, który już pod koniec lat 60. wraz ze swoim psychodelicznym zespołem The Crazy World of Arthur Brown zaskakiwał kreacjami, pomysłami na piosenki, te przedziwne maski, makijaże, peleryny, ekspresyjny taniec, podpalanie się na scenie, zanim zespół Kiss czy King Diamond, Peter Gabriel czy Alice Cooper odważyli się na takie ekstrawagancje, Arthur robił to co najmniej 10 lat wcześniej, stanowiąc inspirację dla wyżej wymienionych. A zatem niech na scenę wystąpi The Crazy World of Arthur Brown. Był Szalony Świat Artura Brauna i tę małą kroplę dobrego szaleństwa prosto od Artura, życzę Państwu w nadchodzący weekend. To było Kalendarium Muzyczne, Michał Migała. Dziękuję. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away? And you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. Ma 23 na zegarach, mili Państwo. Euro rozkręca nam się na dobre, ale w trójce o poranku teraz piłkę odkładamy na bok, przynajmniej te do piłki nożnej, i powiemy o wyjątkowym meczu na Wawelu. Meczu, jakiego nie było od wieków. Tam oto bowiem na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego odtworzono historyczny mecz Palanta. Okazuje się, że do gry tej potrzebna jest tylko piłka i kij. No i warto tu wspomnieć, że jest to jedna z najstarszych gier drużynowych uprawiana w Polsce. Nie ma też co ukrywać, że jest zapomniana, zakurzona, ale odkurzono ją właśnie na Wawelu. Tam na specjalnie stworzonym boisku grali zawodnicy w strojach z epoki, a kibicował im nasz reporter. Poczynajcie w imię Boże. Pierwsza piłka poszła do góry i spalony. To nie jest dobra wróżba. Norbert Tkacz, niezwykłe opowieści sportowe. To jest najstarszy polski sport drużynowy, o którym pierwsze wzmianki pisane są z 1427 roku, a przecież wiadomo, że znacznie, znacznie wcześniej egzystował gdzieś w Polsce. Być może nawet jeszcze w okresie plemiennym, jakimś tam głębokim, wczesnym średniowieczu. Tomasz Szumański z Bractwa Rycerskiego Maleus Maleficarum. Dziś w roli króla Zygmunta Augusta. Podobno król Zygmunt August był miłośnikiem gry w Palanta. Czy to prawda? Tak, to prawda. Król Zygmunt August rzeczywiście uwielbiał sport. Uczestniczył nie tylko w turniejach rycerskich, ale również w grę w Palanta. Nie patrzy na swoich przeciwników, ależ potężna piłka, chociaż tamto obrońca doskonale ustawiony piłka leci, a tamten ze spokojem zatrzyma się. Bogumiła Wiśniewska, dział interpretacji sztuki. Wydarzenie Mecz w Palanta jest elementem programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie Wszystkie arrasy króla Zygmunta. Dla nas wystawa arrasowa jest pretekstem do szeroko zakrojonej dyskusji, rozmowy o tym, co w renesansie, jak w renesansie się żyło, jaka jest historia renesansu, jaka jest kultura, jak wyglądało życie codzienne. Stąd właśnie pomysł, aby dzisiaj odbyła się rekonstrukcja historyczna meczu Palanta. I poszło, przerzucił w tej chwili biegnie teraz po pierwszej bezpiecznej bazie. Piłka lata przewrócił się, chyba na tej bazie zostanie, tak jest. Na czym polega ta gra? Bardzo dużo różnych zasad jest. Chodzi o to raczej, że w każdym regionie troszeczkę inaczej grano. Natomiast polega to wszystko na tym, że są dwie drużyny. Jedna broni, druga atakuje, później się zamieniają. Ta, która atakuje, wybija pałką piłkę, drudzy mają złapać i nabić tego, który próbuje zdobyć punkt, obiegając boisko w tym samym czasie. Trudno jest odtworzyć taką grę sprzed 500 lat. Myślę, że ta gra 5 wieków temu wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Wbrew pozorom gra bardzo się nie zmieniła. Tak naprawdę baseball, który jest takim pochodną właśnie naszego Palanta, no to jest już taka ewolucja, a ta gra, Palant, trzyma się tych no, 16-wiecznych czy 15-wiecznych korzeni. Natomiast dużo trudniejsze jest to, aby odtworzyć stroje, w jakich rzeczywiście grano w tamtych czasach. Wygracie dziś w tych strojach prawdziwych przy dosyć sporej temperaturze. Tak, rzeczywiście jest nam bardzo ciepło. Mamy na sobie lniane koszule, wełniane wamsy, wełniane szuby. Także rzeczywiście tutaj staramy się dopisać publiczności. Norman Davis twierdzi w Bożym Igrzysku, że amerykański baseball wziął się od polskiego Palanta, konkretnie od polskich imigrantów z kolonii rzemieślniczej w Jamestown z początku XVII wieku. Bardzo jest to realne, w amerykańskich książkach też to piszą. Palant musi wrócić, bo jest to nasza cudowna, piękna gra. To jest nasz narodowy sport. Na mecz Palanta na Wawelu odbył się w ramach trwającej wystawy Wszystkie arrasy króla, którą można zobaczyć na Zamku Królewskim do października. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzeń na Wawelu. Zostanę w tej wannie. chodziło. To nie wiem, czy tak chcę. Nowe znaki na niebie. Smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Na zegarach 8:31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Siedem sektorów białoruskiej gospodarki zostało objętych unijnymi sankcjami gospodarczymi. Restrykcje weszły właśnie w życie wraz z publikacją decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To reakcja wspólnoty na uprowadzenie przez białoruski reżim samolotu lecącego z Aten do Wilna i aresztowanie w Mińsku Ramana Pratasiewicza, a także za brutalne represje wobec obywateli. O szczegółach Beata Płomecka. Sankcje przewidują zakaz eksportu na Białoruś wszelkiego sprzętu i technologii, które mogą być wykorzystywane do podsłuchiwania oraz szpiegowania. Jest również zakaz sprzedaży towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych. Na liście objętej sankcjami znalazły się m.in. maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu czy substancje zapachowe do produkcji wyrobów tytoniowych. Restrykcje zostały nałożone także na produkty naftowe. Unia nie będzie też kupowała soli potasowych wykorzystywanych do produkcji nawozów sztucznych. Od teraz Białoruś ma również ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zabronione jest udzielanie ubezpieczeń władzom w Mińsku i białoruskim agencjom oraz organom państwowym. Jest także zakaz kupowania obligacji przez inwestorów z Unii i udzielania kredytów białoruskim bankom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilka dni temu Unia Europejska rozszerzyła też restrykcje dyplomatyczne wobec białoruskiego reżimu. Sankcje są nakładane od jesieni ubiegłego roku za sfałszowanie sierpniowych wyborów prezydenckich i prześladowania obywateli, którzy przeciwko fałszerstwom protestowali. Obecnie na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonymi majątkami jest 166 osób. Także 15 firm wspierających reżim w Mińsku ma zamrożone aktywa w Europie. Branża noclegowa, jedna z najbardziej dotkniętych pandemią, ma długi przekraczające miliard złotych, wynika z danych rejestru dłużników BIG Info Monitor i bazy BIG. Składają się na to głównie nieuregulowane zaległości hoteli, które na początku wakacji sięgają 947 milionów złotych. Według rejestru dłużników BIG Info Monitor oraz BIG zaległości w płatnościach na rzecz dostawców oraz w bankach ma 1760 aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm związanych z działalnością noclegową. Długi zakwaterowania jednej z najbardziej dotkniętych pandemią branż wynoszą obecnie 1,044 mld złotych. Zaległości to głównie zasługa hoteli, na których ciąży 947 milionów złotych długów. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,12 zł, za euro 4,52 zł, dolar amerykański kosztuje 3,78 zł, a funt brytyjski 5,27 zł.

thought you would have grown eventually, but you proved me wrong. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest dzisiaj europoseł Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej. Dzień dobry, panie europośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Na początek chciałbym, żebyśmy uporządkowali pewne kwestie. W ilu partiach pan obecnie działa? Jestem przewodniczącym Komitetu Zjednoczeniowego Partii Porozumienie z Partią Republikańską. Z Partią Republikańską. Czyli to są dwie partie, czy jedna? Kiedy będzie jedną partią? Jak to wygląda obecnie formalnie? Rozpoczęliśmy proces zjednoczenia. Ten proces rozpoczął się decyzją zdecydowanej większości moich koleżanek i kolegów. Ze względu na różnice polityczne z Jarosławem Gowinem, ze względu na bałagan, mówiąc delikatnie, formalny, do którego doprowadził Jarosław Gowin przez 3 lata, nie organizując demokratycznych wyborów, który może skutkować, zdaniem wybitnych polskich prawników, delegalizacją partii, ze względu na bałagan finansowy, do którego doprowadził Jarosław Gowin, czego skutkiem było nieprzyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego. My od wielu miesięcy nie mogliśmy doprosić się dokumentacji finansowej. Krótko mówiąc, chcemy się od tego odciąć. To nie są nasze winy, to są winy tylko i wyłącznie Jarosława Gowina. Jednocześnie nasze drogi polityczne zaczęły się rozchodzić w momencie, kiedy Jarosław Gowin zaczął rozmawiać z opozycją na temat wymiany marszałka Sejmu z pani Elżbiety Witek na siebie, a później na temat wspólnego startu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w kolejnych wyborach parlamentarnych. Czy w związku z tym powstanie nowa partia republikańska, czy po prostu porozumienie będzie przekształcone, nazwa się zmieni? Jak to będzie wyglądało? Porozumienie będzie przekształcone. Powiedzieliśmy o tym na ostatniej konwencji w niedzielę. Frekwencja na tej konwencji przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, biorąc pod uwagę, że dzisiaj w porozumieniu w skali całego kraju jest mniej więcej 600 aktywnych członków, którzy płacą składki. W momencie, kiedy w ciągu 10 dni udało nam się zebrać w Warszawie ponad 700 osób, mieliśmy salę na 500 osób, nie byliśmy na taką frekwencję zupełnie przygotowani pod względem organizacyjnym. Wiele osób musiało oglądać naszą konwencję na telebimach rozstawionych na zewnątrz, po prostu nie było już miejsca na sali, nawet miejsc stojących. Za to przepraszam w imieniu organizatorów, ale ta frekwencja, która nas oczywiście bardzo cieszy, pokazuje, jak bardzo potrzebna jest ta formacja, jak bardzo potrzebna jest alternatywa dla działaczy porozumienia wobec tego, co proponuje Gowin, czyli kierunek w stronę PSL-u, a w przyszłości być może koalicja rządowa z lewicą. My czujemy się patriotami Zjednoczonej Prawicy, jesteśmy wierni temu, co głosiliśmy od 7 lat. Nie zdradzamy naszych wyborców. Startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy i chcemy w Zjednoczonej Prawicy w przeciwieństwie do Jarosława Gowina pozostać. Mówi pan o takim sukcesie frekwencyjnym na kongresie, na zjeździe Partii Republikańskiej, a Jan Strzeżek, wicerzecznik porozumienia, mówi, że wasza partia, Partia Republikańska, może co najwyżej konkurować z młodzieżówką porozumienia. Jak pan ocenia ten to jest właśnie skala degeneracji naszej partii, że dzisiaj Gowin jedną z twarzy medialnych uczynił osobę bez jakiegokolwiek dorobku. Strzeżek jego maksimum osiągnięć politycznych to fakt, że jest radnym dzielnicowym w Warszawie, pięknej dzielnicy, Bielany. Natomiast startował w ostatnich wyborach do Sejmu, wydając największe pieniądze w historii wyborów w moim okręgu radomskim, zdobył 2000 głosów, poniósł totalną porażkę. I fakt, że ktoś taki, kto się nie sprawdził, komu Polacy odmówili zaufania i nie powierzyli mu mandatu do Sejmu, jest radnym dzielnicowym, zamiast zajmować się ważnymi problemami dzielnicy Bielany, takimi jak parki, jak dziury w drogach, przecież tam jest bardzo wiele rzeczy do poprawy, chodzi po mediach i obraża ludzi, którzy zdobywali kilkadziesiąt razy większe poparcie w ostatnich wyborach, dowodzi patologii, które wokół, w otoczeniu Jarosława Gowina mają miejsce. My też od tego chcemy się odciąć. Ja cieszę się, że z nami są osoby, które tworzyły porozumienie od samego początku. Jacek Żalek, który wprowadzał Jarosława Gowina do wielkiej polityki, tworząc przecież frakcję konserwatywną w Platformie Obywatelskiej, do której Gowin przystąpił. Kamil Bortniczuk, który z bardzo dalekiego miejsca zdobył bardzo dobry wynik w wyborach do Opolu. Michał Cieślak, nasz minister konstytucyjny. To są ludzie, którzy mają duży dorobek polityczny, którzy cieszą się poparciem wyborców, natomiast przy Gowinie zostali tacy ludzie jak Strzeżek. To też pokazuje, to jest symbol patologii, które w porozumieniu miały miejsce w ostatnich miesiącach. Wspomniał pan o pośle Bortniczuku, który powiedział niedawno, że usunąłby Jarosława Gowina ze Zjednoczonej Prawicy. No i patrząc na to, jak często sobie gryziecie po kostkach, podcinacie skrzydła nawzajem, to jak pan sobie wyobraża wspólne tkwienie w Zjednoczonej Prawicy obu tych formacji? Pańskiej, przyszłej Partii Republikańskiej i Jarosława Gowina. Ja nikogo nie gryzę po kostkach, mimo takich prowokacyjnych wypowiedzi, jak wypowiedzi ludzi pokroju Strzeżka, który pan przed chwilą przytoczył. My reagujemy na działania polityczne Gowina. Proszę zobaczyć, kwiecień ubiegłego roku Gowin w czasie największego ataku pandemii, w czasie dużego kryzysu konstytucyjnego, bo przecież zastanawialiśmy się, jak doprowadzić w tej sytuacji do wyborów prezydenckich, rozpoczyna rozmowy z opozycją. Mówią o tym później liderzy opozycji, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz, na temat wymiany marszałek Sejmu, chce zająć jej miejsce, chce przeprowadzić pucz parlamentarny. Potem, gdy dostaje od nas, od Jarosława Kaczyńskiego, od Mateusza Morawieckiego drugą szansę, wraca do rządu, mimo że nie miał większości wtedy w partii, zaczyna torpedować działania rządu. Przez wiele tygodni negocjuje Polski Ład, żeby no dlatego pytam, jak ma ta współpraca wyglądać? Mam nadzieję, że w końcu Gowin pójdzie po rozum do głowy, że się cofnie, że ludzie, którzy przy nim dzisiaj zostali, na Strzeżka nie liczę, bo to jest człowiek bez żadnych osiągnięć politycznych, całkowicie skazany na Gowina, ale są tam również politycy z własnym dorobkiem i jestem przekonany, że oni nie chcą opuścić Zjednoczonej Prawicy, że chcą być wierni swoim wyborcom. I liczę na to, że oni sprawią, że utrzymamy większość w parlamencie. Pamiętajmy, że droga, którą proponuje Gowin, mówi o tym przecież publicznie już od wielu tygodni, start z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest droga samobójcza dla ludzi, którzy są z nim. Paweł Kukiz z list PSL-u wprowadził 6 posłów, a przecież pozycja Kukiza na polskiej scenie politycznej jest dużo mocniejsza. On robi dużo lepsze wyniki indywidualne. Gowin w ostatnich wyborach zdobył zaledwie 15 tysięcy głosów, startując jako wicepremier. Stracił w ciągu 4 lat 2/3 wyborców. Kukiz jest jednak wciąż popularny. Jemu udało się wprowadzić z list PSL-u zaledwie 6 posłów. Jestem przekonany, że jeżeli Gowin wystartuje z list PSL-u, to być może on sam zdobędzie mandat. I z jego indywidualnego punktu widzenia być może to będzie opłacalna transakcja, ale jestem przekonany, że inni kandydaci porozumienia z list PSL-u przepadną. A ilu posłów ma Partia Republikańska w tej chwili? Na naszej konwencji było 7 posłów, ale proszę pamiętać, że my przede wszystkim skupiamy się dzisiaj na utrzymaniu większości. Ostatnie głosowanie, w którym Gowin próbował nas większości pozbawić, to było głosowanie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Gowin to głosowanie przegrał. Mimo tego, że stracił, czy właśnie dlatego, że stracił blisko połowę szabel w stosunku do sytuacji jeszcze sprzed kilku miesięcy. Powtarzam, jestem przekonany, że nawet wśród posłów, którzy dzisiaj są wobec niego lojalni, zdecydowana większość to są posłowie, którzy nie chcą wychodzić ze Zjednoczonej Prawicy, nie chcą iść do listy PSL-u, nie chcą w przyszłości tworzyć koalicji rządowej z Lewicą, bo taka przecież byłaby logiczna konsekwencja startu z list PSL-u. PSL od 30 lat nie utworzył żadnej koalicji z prawicą na szczeblu rządowym. Zawsze te koalicje tworzył bądź ugrupowaniami lewicowymi, bądź ugrupowaniami liberalnymi. Nie widzę żadnych powodów, żadnych oznak, żeby to w najbliższym czasie miało się zmienić. Więc każdy, kto wychodzi ze Zjednoczonej Prawicy do PSL-u, prędzej czy później wyląduje w koalicji rządowej z panem Biedroniem, z panem Czarzastym, z panem Zandbergiem. Jeżeli ktoś zmienił poglądy z prawicowych na lewicowe, może tak robić. Natomiast jeżeli tych poglądów nie zmienił, to mam nadzieję, że z tej drogi zawróci. W ostatnich miesiącach tak dużo pan się zajmuje polityką krajową, że nie wiem, czy mogę pytać pana o sprawy w Parlamencie Europejskim. Czy jest pan na bieżąco na pewno? Jestem na bieżąco, łączę się w tej chwili z panem z Brukseli, gdzie do wczoraj, do późnych godzin popołudniowych trwało posiedzenie parlamentu. Brałem oczywiście udział w tym posiedzeniu, również w głosowaniach. Pewnie będzie chciał pan pytać o te bardziej kontrowersyjne, jak raport chorwackiego posła Maticza dotyczący tak zwanych praw reprodukcyjnych. No to jest raport skandaliczny, nie mający nic wspólnego z prawem europejskim, z traktatami europejskimi. Podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia, to po pierwsze, a po drugie traktaty europejskie wyraźnie mówią, że kwestie dotyczące ochrony zdrowia leżą w wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Mówiła o tym nawet Komisja Europejska, którą przecież trudno oskarżać o jakieś konserwatywne skrzywienie, a nawet Komisja Europejska wyraźnie mówiła, że uchwała, którą podejmuje Parlament Europejski, jest całkowicie bezprzedmiotowa, nie będzie miała żadnych konsekwencji prawnych. Poza tym, że wywołuje wzburzenie u obrońców życia i u bardziej konserwatywnej części opinii publicznej w całej Europie, nie tylko w Polsce. A wczoraj polska opozycja była oburzona nie tym raportem, o którym pan mówi, który rzeczywiście obrońców życia poirytował, ale koszulką Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka, który założył koszulkę, na której było takie logo kampanii prolajferskiej, po prostu zdjęcie dziecka w łonie matki. To bardzo oburzyło opozycję, zwłaszcza posłanki lewicy, które twierdzą, że to nie przystoi urzędnikowi państwowemu. Jak pan ocenia tego rodzaju oburzenie? Nie widziałem tej koszulki, natomiast no, Rzecznik Praw Dziecka siłą rzeczy musi stać w obronie dzieci, zarówno tych narodzonych, jak i tych nienarodzonych. To jest konsekwencja wyraźnych zapisów naszej konstytucji. Przypomnę, że konstytucja była pisana przez polityków lewicy w latach 90. Więc jeżeli dzisiaj polska lewica chce zmieniać konstytucję, czy składa ustawy, które są niezgodne z tą konstytucją, to musi się zastanowić, co się wydarzyło w ciągu 30 lat, że tak bardzo odeszła od projektów, od zapisów konstytucji negocjowanych przez Aleksandra Kwaśniewskiego czy Leszka Millera w latach 90. Panie pośle, wczoraj Sejm przyjął ustawę, która blokuje zgłaszanie kolejnych roszczeń, w tym mienia bezspadkowego, no i zdaniem wielu de facto blokuje już dziką reprywatyzację w naszym kraju. A minister spraw zagranicznych Izraela, Jair Lapid, skomentował to w ten sposób. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu. Oświadczenie wydało również ambasada Izraela w Polsce, w podobnym tonie potępiając tego rodzaju rozwiązania prawne. Jak pan z kolei ocenia tego rodzaju akt prawny przyjęty przez Sejm? Nie wiem, czy jest sens komentować słowa Lapida, który wielokrotnie skompromitował się kilka lat temu w stosunkach z Polską. Udowodnił, że ma bardzo duży resentyment, mówiąc delikatnie, wobec naszego kraju. Jeśli chodzi o ustawę, to jest to prosta konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 roku, a więc jeszcze sprzed zwycięstwa wyborczego Zjednoczonej Prawicy, Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana sędziego Hermelińskiego, jeszcze przed zmianami personalnymi w Trybunale, wydał orzeczenie, którego tak naprawdę po bardzo długim czasie Sejm realizuje. Za tą ustawą w ostatecznym jej kształcie nie zagłosował przeciwko tej ustawie, nie zagłosował nikt. To się bardzo rzadko zdarza w parlamencie, żeby nikt nie był przeciwko. Tę ustawę poparli nie tylko członkowie naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale członkowie Polski 2050, członkowie klubu lewicowego, wielu posłów Platformy, chociaż większość się wstrzymała. Tak, z tego co ja wiem, z powodów nacisków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych. No i pamiętajmy, że to jest ustawa, która była projektem poselskim czy komisyjnym. Ona została zgłoszona do laski marszałkowskiej przez prezydium komisji chyba ustawodawczej, więc była to inicjatywa ponadpartyjna. Załatwia niezwykle drażliwą kwestię tego, że bardzo wielu ludzi w Polsce żyje w stanie niepewności. Myślę, że okres 30 lat to jest okres wystarczający, żeby zakończyć wszystkie postępowania związane z reprywatyzacją. Ta ustawa nie dzieli w żaden sposób pod względem etnicznym obywateli polskich z czasu choćby wojny, czy pod względem etnicznym, czy pod względem wyznaniowym, więc ta reakcja Izraela jest dość niezrozumiała. A czy tym razem nie będzie tak, że właśnie po zdecydowanej reakcji Izraela i Stanów Zjednoczonych wycofamy się rakiem z tej ustawy, tak jak było w sprawie ustawy o IPN-ie? mimo tego oświadczenia ambasady izraelskiej, to oświadczenie już miało miejsce po głosowaniu, ale przecież rozmaite pomruki widzieliśmy, słyszeliśmy wcześniej, Sejm tę ustawę przyjął i mam nadzieję, że sprawnie zacznie ona być procedowana również w Senacie, chociaż wiemy, że Senat wielokrotnie próbował torpedować rozmaite ustawy uchwalane przez Sejm. Mam nadzieję, że w tym przypadku pan marszałek Grodzki będzie się kierował interesem polskich obywateli, którzy, powtarzam, mają prawo oczekiwać, że po tylu latach, nie tylko od wojny, ale od upadku komunizmu, przestaną żyć w okresie niepewności, w czasie niepewności, w sytuacji niepewności. I powtarzam, jest to prosta konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Zobaczymy, czy tak będzie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był europoseł Adam Bielana. Zapraszamy do reklamy. Strefa komfortu to miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy.